snel geweest of moet ik nog één? Hey. Laatste nummer. Ah, je zijn de band? Nee. Ik hoorde dat het band er was, maar geen flauw idee. Nee, ik heb het niet. I'm wearing down the below. Wherever I do and wherever I go, feeling down with a life like that. But don't you know? Wherever I do and wherever I run, day and night, yeah. When I'm feeling down with a life like that, don't you know now? And don't you know there's another light, there's another light, there's another light. That's only freedom, yeah. My songs are short, hè? Kort maar krachtig. Ja, toch. Oké, the last one, real one. You don't know how to talk. Always shout. It's time to sleep and you wanna get up. If you don't know why you do that, please don't bother at all, yeah. When I'm out, just having time, and all my friends are telling me that you just hanging around. Well, I don't know why you do that, and I really don't bother at all. Well, he don't like rock and roll. He don't like rock and roll. If he don't like rock and roll, he don't like me. With any time I feel so fine, I nearly lost my mind. Cause I don't know how you do that, and I really don't bother at all. Well, he don't like rock and roll. He don't like rock and roll. If he don't like rock and roll, he don't like me. And one more time I said he don't like rock and roll. Don't like rock and roll. You don't like rock and roll. You don't like me. that was Vivka, Vivka and Uri. Peace. And we are peace and happiness forever. Already like 10 years, so it should work. Yeah. It could be more. I'm not allowed to go to law. Niet genoeg tijd, maar ja. Andere keertje. Hier, Wiebke. Yes. Maar het is ook zo heet hier. Het is heel warm. Niet te geloven. Nou, dankjewel voor. Ik heb nog net een paar stukjes op de radio kunnen doen. Oké. Thank you. Thank you. Radio.

Hè? Oh, je weet helemaal precies. Ja, dat is 11 jaar geleden. Zo. Bijna. En we speelden wel overal en iedereen kent ons op de net. Zijn we als Peace and Happiness Forever. Misschien op YouTube te kijken. Ja, we deden wat leuke dingen, ja. Leuk samen. Ja, en spelen jullie veel nog dan nu? Ik vind het leuk om te doen, ja. Maar we spelen overal als een auto komt. Ja? Vandaag hebben we ook maar alleen instrumenten meegenomen. Kijk. Oh, sorry, ja, je moet wel in de microfoon praten. Ik ben helemaal niet zo in de focus. Maar ik wou jou even... De focus krijg je niet door met de radio. Ik heb het al. Nou ja, het was de idee dat jij komt hier gewoon met een instrument en kijk wat gebeurt. Oh, zo, ja. Kijk, als niemand deed wat of er is geen band, dan kunnen wij dat altijd. Ik kan het wel als muzikant, ja, Uri Deeperwater op YouTube, heb ik 1300 video's op YouTube. Dus ja, dan ben je al goed bezig, ja. Goed bezig, ja. Dus maar ik ben Uri Dieper. 11 jaar, dus dat is dan 10 video's per jaar. Dat is zoiets. Nou ja, dat is goed, 1 per maand. Ja, dat is toch lekker. Ja, dat is veel, hè? Goed gedaan, ja. Nu ben ik minder, ik kies wel de keurige en zo. En niet alles. Zoals vroeger was wel belangrijk dat iedereen wordt beroemd. Ja. Maar daar heb je geen last meer van, toch? Nee, ik hoef dat, niet dat. Ik ben al. Een grote Nee, dat niet. Maar wel de erkenning voor wat we doen. Ja, maar die krijg je, want je speelt. En we spelen ook voor geen geld. En je doet een ding, weet je wel. Je dat daarom. We vragen ook nooit wat voor. Waardering, dat is. Ja, daarom. Ik vond ook de mensen hier zo goed. En we komen graag. En we zijn een soort half oud genomen door haar. Oh ja. Dus ja. Dat is Ines. Ines heeft ons uitgenodigd. Ja, maar weet je, hier werkt het natuurlijk wel altijd een beetje zo. Net als op de AM of zo, in het veld. Als jij gewoon je muziekinstrument meeneemt, dan gebeurt altijd wel wat. Ja, dus ja, dan moet jij wel meenemen, denk ik. Ik heb vaak zelf meegemaakt, weet je, dan zit op een gegeven moment op de ADM, helemaal op het eind, weet je wel. Het kan overal, is er zo'n half podiumtje wat nog overgebleven is, en dan zit iemand een beetje te tokkelen. Ik en dan komt er iemand bij en op een gegeven moment komen mensen aanrennen met hun instrument. Ja, ik wil ook meedoen. Ik ben de kind van de NDSM, dus heb ik daar meer dan 10 jaar. Ja, daar ging dat ook wel zo over. Ja, man. NDSM is wel de mecca van Amsterdam. Ja, is dat nog steeds zo? Ja, nu hebben ze een festival. Oh, ADM bedoel je dan? NDSM. Oh. Ja, ik kom daar nooit meer. Amsterdam Noord, ja, maar het is veranderd. Het is zo veranderd. Ja. De laatste keren dat ik daar geweest ben, vond ik het. Nou, ja. Dus ik, weet je, ADM, daar kom ik ontzettend graag. Ja, dat kom ik ook, ja. Wat moet ik daar dan? Waarom moet ik daar dan? Leuk, ik wil ook voor ADM een keertje optreden. Dus ja, dat moeten ze wel laten ons een keertje. Met de auto en ik ga er gewoon heen, man. Doe niet zo moeilijk. Ga er gewoon heen. Neem je instrumenten mee. Ja. Dat doe ik, ja. En soms speel ik vrijdags buiten, zonder dat ik voor hen of zo, maar voor iedereen. Ja, leuk. Ja, altijd leuk. Gitaar spelen. Ik ben nu 66, maar ik ga ook niet stoppen. Nee, natuurlijk niet. Dat zou heel raar zijn. Oké, maar je wordt wel oud, je moet het wel kunnen doen en zingen. En mijn stem is gelukkig nog bewaard, weet je. In mijn opinie, zodra je stopt met bewegen, word je oud. Dus blijf maar gewoon lekker bewegen met jouw ding, wat je goed kan. Ja. Anders word je oud. Ik ben ook een drummer, ja. Daarom. Ik constant wat te doen. Ik zit in de band. Ja, dat zei je toen, ja. Ik ben echt een drummer. Ja, 6 of zo, 7. En ik heb eentje net verkocht, dus ja, dat is ook goed. Oké, weer wat ruimte in huis. Ja, een klein beetje wel. Een paar gitaren, versterkers. Ondertussen, lieve luisteraar, moet ik ook even zeggen, want het is leuk dat inbellen. Je kan inbellen op 06-425-33990. Als je dan belt, dan kom je in de uitzending. Zo. Vergeet niet, Uri Deeperwater is altijd bekend. Uri Deeperwater. Ik heb 1300. Ja, daarom. Ja, die getallen, dat vind ik allemaal niet zo. Nee, maar ik heb zo lang gedaan, Dine, weet je. Ik blijf nog mooi. Doen. Dat is goed. Ja, ja. Het gaat niet om getal. Maar als jij zoveel video's hebt gemaakt, dan heb je ook ervaring met allerlei dingen. Weet je. Zoals film maken, geluiden. Ja, dat kan je allemaal bijschrijven op je... Maar dit ging haar goed, die optreden vond ik wel... Thank you, baby. Thank you. It was good. You was awesome. Ja, je moet wel fris... Nee, maar hij is ook goed geweest. Ja. Maar ja, kijk, ik zal graag voor hen altijd spelen. Ik heb hier ook, ook allerlei films gehad met hen in dit soort tenten. Bij de oude nog. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Is het de eerste keer dat je hier bent? Nee, hier, ja. Dat je hier speelt, bedoel je? Nee, dat wij zijn hier voor het eerst, toch? Voor het eerst. Nee, ik ken ze wel van de oude, daarom. Jawel, jawel, maar ze zit hier al 7 jaar en ze doen steeds allemaal leuke dingen. Ik zweer ik er geen idee. Kun je hier nog nooit geweest zijn? Dat is echt raar. Daarom besloten heb ik gaan kijken. Ja, een kip zonder kop, ja. Jezus. Ik hoor dat ze blijven niet zo lang, dan gaan ze ook nog weg van meer. Ja. Oh, wauw. Ja, volgende maand is de laatste keer. Kijk eens aan. Dat is gebeurd hier. Nou, jullie moeten mij altijd nodigen, dan kom ik even voor wat dan ook. Ik heb er niks mee te maken. Nee, maar ik bedoel, als er is wat, ik wil gewoon meemaken. Ik wil niet dat jullie hebben wat te maken, maar laat maar weten, ja. Nou ja, hallo. Ze laten ons ook niet weten. Lieve Green Tribe. Lieve Green Tribe, je hoort het, deze meneer die wil graag weten wanneer er iets gebeurt. Uri, ja, wil het weten, precies. En hij wil graag opgebeld worden, zo van, nou, dan en dan, is er dan en dan, dat en nou, dat, gewoon zo zet laat, het op onze naam, of op jouw naam, ergens op Facebook, weet ik veel. Hij gaat verdammen! Weet wat zeg je nou? Wat hij doet. Viezerik! Wie is weet hij? Je wat voor vies woord je net in je mond genomen hebt? Een vieze blauwe kankergezwel in je mond, jongen. Kijk uit. Ja. Nee, ja, stop hoor. Moet je niet doen bij mij in de buurt. Nee, ja. Word je dan klaar. Kom je in de blauwe zon en dan kom je nooit meer uit. Ik zei alleen maar dat jij zei een woord. Ik zeg het niet meer. En dat zeg je niet meer. Nee. Niet op Radio Patapoe. Nee. Godverdomme. Vieze woorden. Nee, maar... Hey, vieze woord gezegd, sorry. Ja, mag alle vieze woorden mag je zeggen, maar sommige niet. Je mag alles zeggen op radio, alles. Is het live? Nee, dit is live. Nee, dat kan je ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, wat denk jij nou? Dat ik dat allemaal niet ga zitten luisteren, al die onzin. We doen het nooit meer. We doen het nooit meer. We doen het nooit meer. En welke dingen, waar zal jij wel goed adviseren om te kijken of te zetten je dingen op de net? Waar ik zou kijken, om te weten wat er gebeurt, radar. Oké. En dan geven zij ook informatie in radar? Nou, nee. Nee. Mensen van de Green Tribe zetten hun eigen informatie zelf op radar. Zo werkt dat bij radar. Dus zij publiceren hun agenda op radar. Dus als jij gewoon de moeite neemt om even op radar te kijken, dan zie jij morgen, gewoon wat er morgen gebeurt. Zetten. Ja, heel leuk. Heb jij heel veel interessante dingen staan op radar? Ja, oké. Die gebeuren. Alles in het alternatieve circuit wat belangrijk is, dat staat op radar. Ja, ik heb zo'n agenda dienen dat ik kijk meestal. Wat voor agenda? Op Google al, weet ik veel. Jij bent een beetje verloren voor deze wereld. Jij zit in hele rare plekken te kijken en zo. Je zit met allemaal getallen in rare commerciële omgevingen. Ga nu even naar de keuken, denk ik. Oké. Nee, sorry, ik bedoel daar helemaal niks mee. Nee, maar maakt niet uit. Ik zei daar wel graag over, hoor, want ik vind het echt schandalig. Ja, dat wereldwijd de activistische wereld zijn ziel en zaligheid uitlevert aan Amerikaanse multinationals die alleen maar belust zijn op zoveel mogelijk winst. En die het geen moer interesseert of jouw hoofd kapot gaat of niet. Ja, ze heeft gelijk. Weet ik veel. Jij ze maar tellen. Ik dacht, je kan dat zien of zo misschien. Ja, misschien kan het ergens, ik weet het niet. Nee, het lukt heel spannend. Zo, nou, ik bedank. Mijn microfoon die is een beetje depressief aan het worden. Hij laat zijn kopje af en toe hangen. Dankjewel voor jou. Dankjewel voor jou, voor jullie geweldige optreden ook. Want we hebben nog net twee nummertjes kunnen doen. Hè? Ik heb toevallig, ze lieten mij niet echt doen, maar ze zei dat ik mag nog één en nog één heb ik zelf gepakt. Ja, nou weet je, ik denk altijd, speel gewoon door tot ze zeggen van nou moet je echt stoppen. Voor de volgende. Ja. Oké. Okay. Ik hou het zo dan. Gaat het meestal hier. Ja, dat zal ik nou onthouden. Dankjewel in ieder geval. Ja, meestal is het echt zo. Dan staan mensen op een gegeven moment zetten zo'n rijtje van die organisatoren. Die staan daar zenuwachtig met hun armen over elkaar te kijken. Shit, en op een gegeven moment gaat het echt zo heen. Dus als je dit voelt, dan moet je stoppen. Ja. Ja, dan pas, hè? Oké. Oké, dankjewel. Nog bedankt, sorry man. Veel plezier. Fuck Facebook ook. Gadverdamme, zeg je wat meer. Oh, ga je mond spoelen. Nee, je mag het zeggen dat ik het. Ja. Hey, oh, kijk, gelukkig. Ik dacht al dat ik je helemaal gemist had. Wat dan? DJ Slauwe Power Douwe. Douwe Power. Hey, wel leuk hoedje vandaag, joh. Ja, ik heb van Peter gekregen. Oh, wat goed zeg. Ja, ik was mijn Chinese hoed kwijtgeraakt en toen zei hij, ik heb nog eentje voor je. Oh, en het, is hij mooi, past kleurrijk. Gewoon ook, ja. Ja, hij zit als gegoten, zo ziet het er in ieder geval. Oh, er zit een heel ding onder nog. Ja, er zit een ook heel hengsel, of een soort van matje onder. Ja, dat is een constructie hier nog. Dat is een echte, is het, denk ik. Ik voel me ook heel echt. Hè? Heel echt voel ik me nu. I feel so real. I feel real. Dat ken je die van Moby? Een hele oude is dat. I'm feeling so real. Uit zo'n goede periode is dat, vroeger. Heel lang geleden. Dat is dan, ik ken Moby feeling wel. Feeling so real heet het nummer. Ga die maar eens opzoeken, dat is echt mooi. Oh ja, feeling so real. Ja. Zo, man. Die begint zo, I'm gonna leave me. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar ging het nou een beetje lekker, want je had zitten draaien, zag ik vanmiddag. Ja, het ging best wel goed eigenlijk. Ik moet alleen. Ik ga de volgende keer vragen of ik niet op het podium kan. Oh ja. Want ik moet in een soort van tai chi beweging moet ik mijn plaat pakken. Als ik dat niet doe, dan is het zo. Kijk om je heen. Ik bedoel, er zijn zoveel leuke plekjes waar jij je stekkie kan maken. Ja, toch? Ja. Dus ik zou de volgende keer gewoon een uurtje eerder komen en even zo even nestelen ergens. Ja, precies. Waar je niet in de weg zit, vooral die idioten die allemaal belangrijk lopen te doen en zo met die kabeltjes. Ja. En die opeens een microfoon in je gezicht houden en met je gaan praten. Ik ga nog even wat te drinken halen. Oh. Maar ik zag wel dat mensen op een gegeven moment echt lekker meededen ook. Hoe heet het ook alweer? Op de drum and bass, in de jungle. Dat ene nummer draaide je steeds weg en toen zeiden ze, wat is dat weer? Dat was I Like To Move It, denk ja, ik. Ja, Move It. Dat was echt super droog. We hadden het heel, bijna iedereen deed wel mee, maar het was nog steeds echt Move It. Zo. Heel droog was het, Move It. Het is helemaal niet dat je zegt van, lekker, move it. Iedereen was gewoon te loom om heel snel te bewegen ook verder. Ja, maar ik vond het, mensen genoten ervan. Ja, wel, zeker. En, ik heb mensen echt met hele blije gezichten gezien. Ja, ik ook. Ik ook, zeker. Ja. Nee, dus ik had ook volgens mij precies de goede platen meegenomen die ik had moeten draaien hier. Maar volgens mij ben jij nu gewoon resident DJ geworden hier bij de Green Vibes. Nou, ik hoop het. Ik vind het een hele leuke plek. Het gaat goed zo, joh. Het is een hartstikke leuke sfeer met jou erbij zo. Ja, nee, ik vind het een hartstikke leuke plek. Ja, ook het houtje touwtje ervan, weet je, dat maakt het ook wel weer leuk. Houtje, het is gewoon spontaan. Ja, houtje touwtje is toch meestal wel spontaan. Of niet? Ja, maar ja, als we nou gewoon over woorden kunnen zeiken, dan moeten we dat toch gewoon doen. Ja, dat is waar. Ja. Taal is belangrijk hoor. Taal is zeker belangrijk. Taal is een wapen. Ja. En sterker nog, taal is het wapen. Ja. Taal is het virus eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ook, ja. Net mis. Oh, net mis. Oh, net mis. Oh, shit. Ja. Hier is de radio man. Don't forget the radio man. Ja. Oh ja, Jacco, wat loop jij nou weer te doen hier? Ik maak die pizza. Ja, jij bent allemaal pizza's aan het maken. Ik maak die pizza in die kleine oventje. Maar, lekker warm, hè. Ik ga nog even de pizza uitdelen. Oh. Eet het smakelijk. Ja, dank u wel. Ja, nu heb ik mijn mond vol. Misschien al iemand hebben. Oh ja. Ja, ik zoek iemand die even kan praten, want ik ben een pizza aan het eten. Nou ja, zo kom je van je pizza af. Ik moet iedereen aanmoedigen. Oh, ik moet natuurlijk aan mijn favoriete barvrouw wel ook een stukje pizza. Ik ben geen uithangbord. Howdy, dit is Radio Patapoe, yo. De die hard. Cameraman zit aan de pizza. Ja. Joker loopt te chillen, want hij heeft al lopen gillen. Haha. Ja, wat is de vraag eigenlijk van vandaag? De vraag? Ik heb een volle mond en ik had geen vraag kunnen. De vraag laat nog even op zich wachten. Dus ja. Ik kan even wat reclame doen tussendoor. Ja, zelf jezelf staat paraat met natuurpure calendula. Dat zeg ik niet zomaar. Oké. Facebook. Ha! Elder player. Welk? Je moet op je woorden passen vandaag. Oh, waarom? Er zijn verboden woorden. En dat zijn? Die zijn gerelateerd aan Amerikaanse multinationals. Oh. Gelukt is om de hacken op te eisen van de voltallige wereldwijde activistische wereld. Hackers. Hackers. Of hacklers. Wat zijn het eigenlijk? Mag ik jou iets vragen? En daar vooruit. Kun jij iets voor mij inspreken? Over? Vandaag. Ja, zeg maar waarover we moeten gaan. Pauze. Ja? Ga nu pissen, nu het nog kan. Even zeggen dat we dan op de green vibe zijn. Oh, shit. Maar dat moet dan in deze. Zeg je voor. En dan... Today! Today, we are gathering together at the Green Tribe, Groene Oase, Hartje Amsterdam. Een van de laatste keren, kom zo snel als je kan. Het is misschien de laatste keer, dus pak je kans. Misschien komt hij niet meer. Green Tribe is Overschielaan. 102, weet ik veel. 172A. Vlaardingenlaan, Overschiestraat. En je moet eruit bij metro... Henk Sneevlietweg. En dan loop je rechtsaf. 8 minuten rechtdoor. Dankjewel. Check. Ik hoop dat dit gelukt is. Nu was het pas afgelopen. Stop. Dit is allemaal op terugluisteren. Today! We are gathering together at the Green Tribe. Groene Oase, uit Amsterdam. Een van de laatste keren, kom zo snel als je kan. Het is misschien de laatste keer, dus pak je kans. Misschien komt hij niet meer. Green Drive is Overschielaan. 172A. Nee. Je moet eruit bij metro Henk Steeflietweg. Dan loop je rechtsaf. 8 minuten rechtdoor. Dankjewel. Nou, ik heb hem weer terug, hoor. zit helemaal in de knoop. Kan jij hem even aanpakken nu? Ja, maar die lijn, die lijn die gaat los. Jee. Er komt een gaatje en dat aan bepaalde tonen hoor je. Nee, het is mijn schuld dat ik het in de knoop zit. Ja, dat is nog grotere flauwekul. Dat is nog grotere flauwekul. Is dat zo? Ja, zeker weten. Ja, ik weet het niet. Ik weet het wel. Nou, maar dat hoef je niet over te hebben. Nee. Nee, het is niet mijn schuld. Zeker niet. Want ik kan alleen maar zijn wie ik ben. Ja, ik denk dat je het wel goed hebt gedaan dan. Wat? Dan zul je het vast goed gedaan hebben. Ja. Ja, het is ingewikkeld, want voor haar is het allemaal veel moeilijker, maar goed. Ja. Ga ik me af. Maar Michiel, waarom zit jij nou? Want ik moet de hele tijd naar beneden kijken, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, kan ik staan. Oh, ik kan ook gaan zitten. Ja, dat kan ook. Zo kan het ook, ja. Ja, ik weet niet waarom jij opstond, maar... Ik ga wat halen. Uit mag ik wel even op jouw stoel zitten? Tuurlijk mag je op je stoel zitten. Dankjewel. Ja, het is lekker voorverwarmd, hè? Ja, ook. Ja, hij wordt nog veel heter, hoor. Bij, maar wat? Oké, okay, ja. Oké, de KLA. Daar zijn we weer. Mijn microfoon is echt een beetje depressief aan het worden. Ja. Ik weet ook niet waarom. Er komt zoveel moois in en dan gaat hij toch zo lopen hangen. Haha, hoofdstok. Haha, hangen. Ik blijf lachen. Ja. Ik laat me niet stangen. Maar, hallo, mister, moet ik, mag ik, spitter. Ik weet niet wat ik moet zeggen, moet spirit ik, mag spitter. Ik Michiel zeggen, of Julius, niet, of, Pieter, Adriaan. Allemaal, ja, allemaal. Dat zijn mijn voornaam. Julius, Pieter, Adriaan, wat zijn er allemaal? Ja, die. Ja, ik ben gedoopt. Moet ik ze alle drie goed in één keer? Nee, vier. Oh. M-I-E-P-A. Nee, ik ben gedoopt, zoals het heet. Oh ja, oh, ja. Ik ook hoor. Nee, ik heb later wel die drugs erbij genomen, die erbij hoort natuurlijk. Oh, welke zijn dat? Ja? Die doopdrugs. Doop. Shit. Doop sucks. Maar daarna ben ik ook weer afgekikkerd. Ja, mede dankzij Cambo. Ben je daar dan weer van opgekikkerd ook? Of? Ja, absoluut. Ja. Nu ben ik gewoon doorgeschakeld naar ademhalingsbeoefeningen eigenlijk. Oh, gewoon in- en uitademen? Ja, ja. Dat doe ik in de sauna ook, maar ik heb bedacht dat ik dat wel vaker kan doen eigenlijk. Nou, ik doe het eigenlijk al mijn leven lang hoor, gewoon in- en uitademen. Heb jij dat niet? Ja, tuurlijk, maar je kunt het ook reguleren waardoor je verschillende effecten kunt stimuleren. Oh, dat ochtends opwekken, zeg maar. Worden, zeg maar. Ja, ochtends dat je jezelf een beetje oppept en s'avonds dat je extra relaxed. Ja. Op een gegeven moment was er, dat deden ze op internet, zie van die challenges en zo, om je adem af te snijden zo lang mogelijk. In te houden bedoel je? Ja. Maar na een inademing of na een uitademing? Dat scheelt een minuut ongeveer. Dat scheelt ongeveer een minuut. Geen idee, maar het was in ieder geval, het zijn dan die kinderen die gaan het allemaal naapen dan. En dus ze gingen mensen dood. Nou. Ze gingen te lang. Maar deed ze het in een zwembad of zo? Nee, gewoon weet ik veel. Ja, hey, zit me nou niet van die gekke details te vragen, man. Hoe kan ik dat nou allemaal weten? Ik zie al die rotzooi toch niet? Ik weet alleen maar wat mensen mij vertellen. Dus als mensen mij dat vertellen, dan denk ik van nou, dan zal het wel waar zijn. Tenzij jij nu mij onzin zit te vertellen, want dan kan ik alles wel weer op mijn buik schrijven. Want dan weet ik helemaal niet meer wat waar is. Niet heel makkelijk om jezelf dood te ademen, zeg maar. Maar wel als je in het water zit. Dan kun je even drinken. Oh, ja. Daar zijn al, omdat dan de reflexen niet meer voldoende 13, zijn. 13 dode gevallen bij de Wim Hof methode heb ik gehoord. Oh. Nou, je moet dat nou, niet je moest eens weten hoeveel doden zijn gevallen bij de EU methode van migratie reguleren. Ah, hoeveel? Nou, dat weet ik ook niet. Weet je hoeveel miljoen doden? Maar dat zijn er wel duizenden per maand, geloof ik. Dus, en dat gaat al een tijdje door. Dus ik weet niet, als je een beetje kan rekenen, dan schrik je. Ik heb een keer een artikel gelezen, zegt 260 miljoen doden door overheden in de 20e eeuw. Door alle oorlogen bij elkaar eigenlijk. 260 miljoen. Ja. Ja. Ah, joh, we zijn toch met 8 miljard. Ja, zijn er wel te veel eigenlijk, hè? Ben je ecofascist? Beetje opruimen af en toe, hè? Ben je ecofascist? Ja, we hebben van die untermensje overal zitten, toch? Die kunnen we wel... Of ubermensje. Ja, nou, dat vind ik zo... Ik heb een nieuwe term. Ik heb een nieuwe term bedacht. Hoe noem je iemand die is omgebouwd? Is het een man of een vrouw? Ja, ik zou ook zeggen een bouwpakketmens. Dat dekt de lading wel. Het is een... Dat is een uitgepakte bouwdoos. Nou, of een ingepakte, weet ik veel, vetcelpakket. Vetcelpakket, dat is een leuke. Vetcelpakket. Of iets dergelijks. Of stamcel. Stamcel. Ellende. Stamcellen set. stamcellen. Zullen wij samen een stamcellensetje zijn? Ja, je moet sparen voor die stamcellensetten. Oh ja? Ja, ik krijg niet voor niks. Oh shit. Ja. Dan hoeveel per watt dan? Ja, hoeveel watt? Hoeveel watt is het? Ja, dat is, ja, of per watt? Het is naar gelieven. Naar gelieven. Oh, dat gelieven. Nee, het gaat aan mij helemaal voorbij, die bouwpakket mensen poespas toestand. Gelukkig. Die wat? Bouwpakket mensen. Bouwpakket, nou, ja, vorig jaar was er een man die omgebouwd was tot schaal. Ja, weet je, het interesseert mij allemaal. Het interesseert me gewoon te weinig. Weet ja, je wel? Ik vraag me af. Iemand en dan denk ik van, oh ja, leuke mensen. En dan ja, bla bla bla. Maar die man, ik ben er helemaal niet mee bezig, joh. Het interesseert me gewoon geen kankermoer. Wat, nou, mensen... wat ik me afvraag is wie zich daar in godsnaam op aftrekt. Vroeger trok je af op Miss Nederland, maar op zo'n bouwpakket mens, ja, ik vind het lastig. Het kan aan mij liggen, maar... Ja, oh, jij vindt dat een, vind het echt lastig. Identiteit is alleen gerechtvaardigd als iemand er zich op aftrekt? Is dat, Nou ja, als je mis hebt, een Miss Nederland zeg maar. Een symbool voor uiterlijke schoonheid. Yeah. Daar mag je toch wel iets van verwachten. Hoe bedoel je? Dat een bepaald percentage van de mannen zich daar afmasturbeert. Hoe noem je dat eigenlijk? Ja. Maar met zo'n bouwpakket, mensen, ik vind het echt een lastig pakket. Wie trekt zich daar godsnaam nog op af? Zijn het dan mannen, vrouwen of alleen andere omgebouwd? Waarom trek jij je daar iets van aan? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik regisseer het alleen maar. Jezus, ik regisseer het. Je hebt een hoop bagger in je hoofd zitten. Jij moet echt nodig je hersens een beetje laten spoelen. Kom jij wel eens op een goed noise concert? Op een goed noise concert? Ja, zo'n heel hard noise concert waarbij je het gevoel hebt dat je hersenen gewoon helemaal in brand staan. En dat alles uit je oren loopt en dat je buik helemaal overhoop ligt. En dat je dan naar buiten komt en dat je denkt van wauw. Dat was gezellig. Ik leef. Ja? Zo'n concert. Dus doe je dat wel eens? Nee, maar dat zou ik nodig hebben voor ons juist. Ja, dat denk ik wel. Want je hebt echt te veel rotzooi in je hoofd zitten hoor. Heb je wel eens een metal concert geweest? Oh ja. Dat kan ook wel helpen, ja. Ja. Ja. Maar hersenspoeling. Ook wel weer andere stront in natuurlijk. Dat is wel, ja, ik geloof wel in hersenspoeling. Die shit die ik straks gedaan heb is een soort hersenspoeling. Oh ja, hersenspoeling. Ja, aforisme. Ja. Heb je dat geregistreerd wat ik straks op het podium heb gedaan? Of was je toen nog niet aanwezig? Heb jij iets op het podium gedaan? Ja man. Oh nee, dat weet ik helemaal niet. Ik heb geen idee. Herhaling. Ja, doe het even opnieuw, want onze lieve luisteraar die heb het ook helemaal gemist. Nou, ik heb lager zelf, hoger zelf en ego-spits gepresenteerd. Oké. Okay. Ik kan beginnen bij die ego-spits. Ego-spits? Ja, ego, dat is eigenlijk je persoonlijkheid, zeg maar. Ja. Daarmee, ik heb begrepen dat je daarmee contact kunt maken met je hoger zelf, om vervolgens samen met je hoger zelf je lager zelf aan te pakken, als het ware. Dus niet uit te leven, ook niet te onderdrukken, maar het naar buiten laten komen en samen een beetje sublimeren, een beetje opvoeden misschien. Okay. Toen dacht ik, je kunt ook gewoon, als je toch bezig bent met gedichten, kun je net zo goed gebeden gaan schrijven eigenlijk. Dat komt op neer, ja. Want die kunnen beter, denk ik, in deze tijd. Oh, die er zijn, ja. Ja, je kunt ze gewoon persoonlijk maken. Dus ik heb wat teksten opgepikt uit de ether van Spirit. Dus. Ik wil me wijden aan het leven met alles wat ik nu al heb. Mensen dat leven optimaal bewust gebruik maakt van de beste dat ik nu al ben. En. Ik wil beter leren voelen wat er allemaal leeft in mij. Omdat dit onderdeel is van mijn realiteit. De betekenis van waarlijk zijn. De betekenis van waarlijk zijn. Dat was dus het ego. Dan heb je hoger zelf. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ik was wat gelezen. Ja? Maar het is geen Sinterklaas, hè? Nee. Het is niet hetzelfde. Niet helemaal. Het hoger zelf, heb ik begrepen, reageert op intentie. Het kan jou steunen, zeg maar. Maar je moet er ook iets voor doen. Je moet je eigenlijk... innodigen in jezelf, zeg maar. Zelf, als het ware, ruimte creëren voor. Dus, ging dat ook alweer. Zet mezelf in op het veld, richtend ter opening voor goddelijke berichten. Energieke inspiratie, impregnatie, begeleiding van al mijn relaties. Ik hoop dat het opgenomen wordt, want het ging wel perfect op een beat. Dus je kunt het op een beat zetten als je wil. Check, check. Ik had er nog een, maar ja, die zit ergens in mijn achterhoofd. Maar ik had er nog eentje over het lage zelf, ja. Die doe ik normaal op een beat van Van Halen. Anders ja, komt er niet goed binnen, maar hij kan ook wel op de losse pols. Lage zelf! Krijg je wel door. Betrap je. Ha! Kom je op het spoor. Jij vormt blokkade in mij. Met trots, angst en eigen gereidheid. Weiger om mij door jou te blijven beperken. Ik ga je niet vergoeilijken en ook niet uitschelden. Doorvoel, doorvoel, doorvoel, doorvoel, doorvoel. Precies zo oest geen heilige bemoei. Zet je in de schijnwerpers wel zien wat je doet. Nou, dat zeg ik, ga ik dan 's ochtends mezelf mee hersenspoelen, zeg maar. Zo, ja, probeer ik op het goede spoor te blijven. Ach, je begrijpt wat ik bedoel. Dankjewel. Ah, alsjeblieft. Want dit hebben we nu. Ja. Hè, onze lieve luisteraar en ik en Radio Paddepoel en de hele wereld eigenlijk. Ja, ik heb dat ze het opgenomen hebben. Kunnen dit nu gewoon iedere ochtend bij het wakker worden even die braindouche. Ja, je kunt ook op een soundscape zetten. Je kunt natuurlijk ook opnemen met je eigen stem. Je kunt natuurlijk ook je eigen tekst maken. Iets in die geest, weet je. En ter inspiratie kan Radio Paddepoel iedere ochtend om 8 uur. Ja. Dus als jij om 8 uur wil opstaan, dan zet je om 8 uur 's morgens Radio Paddepoel aan. Aha. En dan hoor jij. Dan kun je deze shit ook op noise zetten als je wil. Kan wel. Ja. Past altijd. Ja, zeker. Laat je niet gek maken. Gek genoeg om niet gek te laten maken. Met al die flauwe kullen langer in de gaten. Ja. Zijn er nog vragen? Zijn er. Nou, dit is typisch een vraag die zichzelf beantwoordt. Hmm. Ja. Het is een palindromische vraag misschien of zo. Ik lees hier op mijn buik, rust schept ruimte. Nee. Kijk eens. Dat is een mooie. Laat het eens zien. Dat is een yo-yo. Een yo-yo, ah, ja. Heerlijk. Het was eerst rust is drugs. Die heb ik echt jarenlang als tegel in mijn slaapkamer gehangen. Oh. Toen was het doorgeëvalueerd naar rust geeft geluk. En nu is het geworden rust schept ruimte. Ja, en ik denk dat dat wel de ultieme versie is hoor. Die komt wel behoorlijk hard aan bij mij ook hoor. Ik okay. wel. Ja. Ja, ik dacht ik geloof het ook wel. Rust en ruimte, het is ook het zo lekker de alliteratie en alles. En dat klopt zo. Want dat is het, weet je wel. Rust is ruimte. Ja, ruimte schept rust. Voor mij is het hetzelfde. Rust is ruimte. Rust is ruimte. Ja, precies. Dan heb je space. Ja. Zonder stress. Te veel stress. Zonder te veel stress. Yes. Kijk aan. Hey. Ik moet jou ook even horen lachen. Yes. Nou, als je mij wil horen lachen, okay. Dan moet je even gisteravond terugluisteren. Ah, ja? Ja. Ken je Marijn van ADM? Marijn is vast met dat vuur. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Hij heeft een beetje lang haar, of niet? Nou, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Nee. Marijn is die gast die altijd vuur, met vuur loopt te gooien altijd. Maar hij is toch een soort hippie? Nee, joh. Nee? Nee, joh. Lange leren jassen. Je moet even een foto laten zien, dan weet ik het wel. Ja, ik moet helemaal niks. Maar goed, hij heeft de moppen. Nee, maar wij stonden op een gegeven moment, hadden wij een conversatie. En dat liep helemaal uit de hand. We konden niet meer praten. Alleen lachen? Ja. Een soort lachtherapie. Ja, dat was echt. Ah. Ja, moppen kan lastig zijn. Ja. Ja. Nee, dat is wel mooi. Ik kom ook bij iemand thuis, zo'n oude man, die is bijna dood. Oké. Okay. En erfenis, zeg maar. Nee, dit is zo'n man die heeft zijn hele leven heel hard gewerkt, dus die heeft niks. Nee? Nee. Maar hoe slim is hij dan? Super slim. Ja? Hij is een van de mensen waar ik in de afgelopen jaren het meest van geleerd heb. De man is bijna dood. Hij was al opgegeven 2 weken terug. Maar hij is 2 jaar geleden blind geworden door een medische fout. Wauw, dat is hardcore, man. En hij kan helemaal niks meer. Hij kan niet meer lopen. Hij kan niet meer zelf iets. Hij kan wel luisteren maar en praten. Hij is er. Ah. En hij tapt moppen. En oh ja? Hij is enthousiast. Ah. En hij is gewoon full power, weet je wel. Wauw. dat wil ik wel horen, ja. Ja. Maar waar kan ik dat vinden? Nou, nee, die man heb ik, nee. Dat, nee, maar daar... die opname. Oh, van dat lachen van gisteren, ja, bedoel je? Ja. Op archive.org. Op? Archive.org. Nog een keer. Archive.org. Als je naar bah.amsterdam gaat. B-A-H. Juist. Oké, okay, dan moet je wel bah weten. Nou ja, hier staat het. Ja, heel mensen dat hier zo onwetende, ja, nou ja, vroeger heette het programma Beings and Happenings. Ik ga even een foto nemen. B-A-H. Goed om te weten. Weet je. En daar staat, hoe weet ik dat archief dan? Dat staat per onderwerp of per dagdeel. Op datum en zo. Ja, oké. Okay. Maar er staat geen titel bij, zeg maar. Jawel. Oké. Okay. Maar hoe heet dat dan, dat stukje? Oh, dat stukje? Oh, ja, weet ik niet. Marijn staat, zijn naam staat erin. Hoe het verder precies heet, dat weet ik niet. Oh, dat is een oude kerel dus. Een fragment. Nou, ja, hij woont op ADM. Mijn generatie, zullen we maar zeggen, denk ik. Hij woont op ADM. Dat weet ik veel. Okay. Ja, dat is niet vragen, joh. Waar moet ik het allemaal weten, man? Weet ik veel. Ja, inside information. Oh, ja. Ja. Ja, soms wel. Maar wat, wat was een goede mop die hij vertelde? Ja, weet je wat het is? Hij heeft ze allemaal al 1000 keer verteld. Ah. En iedere keer als hij aan een mop begint, dan weet ik welke mop het is. Nou, dan begin je al te lachen eigenlijk. Nou ja, ik weet wat er gaat komen. Dus ik weet ook welke reactie op een gegeven moment ook wel handig is of zo. Okay. Weet je wel, dat helpt soms heel erg bij het vertellen van een mop als iemand een bepaalde reactie onderweg geeft. Dus begin je alvast te lachen, zeg maar? Nee, nee, ik weet waar ik zo kan manoeuvreren dat hij hem kan inkoppen. Ze manipuleren? Nee, ik wil hem gewoon laten glimmen. Ik ben benieuwd. Maar dit gaat over iets anders. Hè? Want, kijk, wat ik jou net vertelde was over Marijn, dat is de jongen op de ADM. Ja. Waar ik gisteren op de radio mee gelachen heb. En iets anders wat ik jou nu vertel is mijn laatste cliënt. Waar ik professioneel op bezoek kom. Maar wat heb je van hem geleerd dan? Je zei, ik heb veel van hem geleerd dan. Ik heb geleerd met hoeveel graciositeit je het jou toebedeelde lot, ja, okay, wow, kan accepteren, ja, ja, en daar gewoon echt een geweldig leven van kan maken. Dat is wel mooi, man. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat heb ik geleerd van die man. Blind zijn is wel een heel erg handicap, ja. Ja, ja. Zo, joh, ik moet er echt niet aan denken. Maar ik vraag me af wat... Of... En ook door een medische fout. Hè? Ik bedoel, je, ja, kan gewoon naar iemand toe lopen en tegen hem zeggen van... Jij, het is jouw schuld dat ik nu al 2 jaar niks meer zie. Maar dat op een gegeven moment... Dat zou hij kunnen doen. Ja, maar op een gegeven moment, ja, dan kan hij dat doen, maar dat verandert niks op zich. Nee. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik bedoel, sterker nog... Het roept bij jezelf, roept het woede op. En bij die man roept het schuld op en zo. En dat geeft alleen maar een negatieve effect als je daar... Het is gebeurd. Maar zou het ook niet iets zijn wat er ook bij hoort, wat even doorwerkt moet worden? Nou, dat kan, ja. Ja? Dat is iedere keer weer anders, denk ik. Ja, weet ik niet. Het is maar net hoe iedereen dat zelf doet. Of zo, ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En hij heeft gewoon een manier waarvan ik denk van, Jezus, wauw, dat is echt mooi. Ja, ja, ja. Dat is wel knap, ja. Ja, want ja, ik wil, het is echt een conclusie trekken over welke emoties overbodig zijn. En welke complicaties gewoon volstrekt overbodig zijn, omdat ze niet bijdragen tot meer geluk. Oké. Okay. We gaan er niet dingen onderdrukken. Nee? Nee? Niet. Alleen maar sublimeren, zeg maar. Jij maakt daar gelijk weer allerlei ingewikkelde dingen van. Maar ja, weet je, kijk, als jij mij nou op mijn bek slaat en je slaat er een tand uit. Ja, wil je dat? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar waarom zeg ik dat niet dan? Ja, weet ik veel, maar weet niet uit. Maar het zou kunnen dat je dat doet. Nee, zou niet kunnen. Nee, nou, slecht voorbeeld. Stel, die boom valt om. Ja. Ik breek mijn arm. En ik huil van de pijn. Kijk, dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik dus boos worden op jou. Omdat jij, weet ik veel. Ik kan vast wel een manier verzinnen in mezelf om jou de schuld te geven. Betrokkenheid, zeg. Ik kan boos worden op die boom. Maar godverdomme, ben jij een lul, kutboom? Ja, al die gevallen die leveren niet voor mij op dat ik me daarna beter voel of zo. Nee, maar het is ook niet goed om het helemaal te onderdrukken, lijkt me. Ja, maar jij hebt het gelijk over onderdrukken, want jij denkt dan dat er iets uit moet wat je dan tegen gaat houden. Ik begrijp jij de redenering niet van jou. Wat ik denk... Ik begrijp gewoon die redenering niet. Oké, dat kan ik heel kort uitleggen. Wat is nou onderdrukken? Wat zit je nou te onderdrukken? Er valt een boom op mij. Ja. En je bent ik boos. Ik heb pijn. Ja. Ik huil van... Nee, ik ben niet boos. Maar je zou boos Waar komt dat vandaan? Waarom denk je dat ik boos ben? Ik zit hier, er valt een boom op me. Je bent nu al bijna boos. Nee, ik ben niet boos. Jij zit gewoon niet te luisteren. Ik luister wel. Oh. Maar dat boos worden kan een functie hebben om jou juist te laten ontdekken dat het geen functie heeft. Dat je er niks aan hebt. Ja, maar dan onderdruk je het niet. Als je nog aan het leren bent, zeg maar. Heb je er daardoor minder last van? Dus als je nog aan het leren bent, wat jij bedoelt nu. Dat zou kunnen, ja. Ja. Ja, ik vind dat je heel traag bent. Ik ga nou weer iets anders doen, hoor. Ik hou van je, jongen. Gaat goed. But now my effects are off, actually. Without you. But the from your life. So the hum is not coming from me. The hum is from you. It's from that your life. Look, but now I'm off. And is it on both channels? On both channels? Oh, yeah. Yeah. But everything is off. Yeah, but still. Yeah, but is it like this? Maybe cable and the box. Because maybe we need a DI. Maybe the cable, the plugs, it could be. Because then with this switch, you need to boost a lot of gain. Okay, so can I call me QR code scanner? But how loud is it? Maybe it's not just very loud. It's possible. Lieve luisteraar, het is nog even soundcheck, dus... Zometeen gaan we lekker muziek luisteren. Een jongen met die saxofoon die is er, dus dat wordt helemaal hartstikke mooi allemaal. Maar dat gaat zometeen beginnen. Today, we are gathering together. At the Green Tribe, de groene oase uit je Amsterdam. En voor de laatste keer, kom zo snel als je kan. Het is misschien de laatste keer, dus pak je kans. Misschien komt er niet meer. Green Tribe is overschiet naam 172A. En je moet eruit bij metro Henk Steefliedweg. En dan loop je rechtsaf, 8 minuten rechtdoor. Dankjewel. Yeah. Stemmen op de radio's. Nou, de radio. Radio, radio, radio, radio, radio, wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen. Op. Stemmen, radio. Radio. De. Stemmen. Radio. Op de radio. Steo. Ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk. Gewoon stil, ik moet alles in mijn kerk. Hallo, dit is Hans van Radio Patapoe. Meetings and happenings van Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the religie program. Doen met de religieprogramma, leer koken met koeriepal. Rot op, patapoe. Oh. Thank you. trumpet is quite soft here, actually. I really don't hear any trumpet here. Like, nothing. Okay. I don't know. You put your ear there and tell me something. Yeah, play. Play. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen. Op. Stemmen, radio. Radio. De. Stemmen. Radio op de radio. Steo demen. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk. Gewoon stil, nog alles in mijn kruis. Hallo, hey, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to het Wunderlige Programm leer klokken met Goodiebal. Gaat bijna beginnen hoor, maar we moeten... Oh. Thank you. Ja, excuus lieve luisteraar, want ik geloof dat de band die is nu, die zijn zich nu nog even aan het omkleden ofzo. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn, maar het leek erop dat de soundcheck goed was. Alles was goed. We kunnen beginnen hoor, en hop, weg waren ze weer. Nou, ik ben er echt een beetje klaar mee. Dus, excuus, lieve luisteraar, je zal het even met iets anders moeten doen. Hallo, hey, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen is dus op de radio. Niet, you are listening to deze jingle hoort, the Dunderliga programmeer klokken met Woody Paul. Jingle voor een ander Hallo, programma. Dit is Hans van Patapoe, het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe.

the first band is starting, 12th Tribe of Mars. Thank you. Thank you. working. Hey guys. Oh. So we are 12 Tribes of Mars at the Green Tribe. We're almost done with our set. I'm gonna introduce the band for you. So on trumpet, James. Electric guitar, Robin. On bass, Zubika. On drums, Almighty Ono. My name is Andrews, play the saxophone. It's a pleasure for us to play here. Thanks, Shoko, for inviting us here. Follow us on the socials. We have more gigs coming up in Amsterdam. We are from Amsterdam and have one more and hope to see you around.

Nooit zo gehoord heb, maar ik heb het wel zo gehoord. Ik vind het helemaal niks. Met je stem op de radio. Oh ja, maar ondertussen. Is het allemaal. Ja. Misschien kun jij het even overnemen, Jacob. Wat gaan we doen? Nou, kijk hier. Mooi, hè? Oh ja, hier. Kijk, luister. Dames en heren, we zijn weer wel live in de lucht, Hans. Radio Jacco. Ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Dingen afspelen. Mooi zo. Mooi, ja. Helemaal. Nu zijn we Radio Patapoe. Kan ik wel even laten, toch? Zo, een beetje. Ik doe maar wat gewoon, toch? Zijn we nu al live in de lucht? Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Wij zijn er gewoon live. Ja. Nou, dan ga ik wel uit. Als je heel veel geluk hebt, dan belt er iemand op. Oh, jij kon inbellen. Ja. We hebben een beller. Ja. Misschien kun je dat even doen. 50 pop. Ik zou je niet al te veel andere details vertellen, maar nee. Ik moet even schijten. Oké, nou, dames en heren, we hebben nu heel onsmakelijke informatie. Echt niet. Gaat u echt geen reet aan. Maar hij gaat er even tussenuit. U moet dat nu met deze radiopresentator doen. Gelukkig is deze radiopresentator half bestickerd met de lichtgevende stickers van Radio Patapoe. Dus vandaar is het niet een hele vreemde ervaring. Ja, we zijn nu live. Zal ik nog een interview gaan doen? Wat ik ondertussen wel ook langs zie komen is een hond. Die mensen hebben net opgetreden, die gaan inpakken en wegwezen. Dus even stickers geven. Die lopen hier nog wel rond. Huh? Er lopen hier nog wel mensen rond, ja. Ja. Nee, ik wacht gewoon op een beller en een hond. De stickers van. Oh ja, doe maar. Ja. Ik vond die van die, deze vind ik leuk, van de hel. Die vind ik echt goed. De QR-code kan me altijd vinden. Ik vroeg me al af waar die vandaan kwamen. We hebben, dames en heren, we hebben hier de maker van de sticker met de zogenaamde koelkastcodes. Van hoe lang, hoe warm blijft het in het land. En we gaan naar hel. We hebben hier de maker. We hebben hier de maker. Ja. Dus we van deze stickers. Van, vooral die van hel is erg goed. Ja. Oh, dus een, we hebben nu een foutcode, maar dat gaat wel op de radio wel goed, hè? Een foutcode. Oh, oké. Het glas. Oh kijk, we hebben Loina. Gaan wij radio doen met z'n tweeën? Dat ik jou ga interviewen. Heb ik jou dan die metalen beker gegeven? Nee. Die... Daar zat een cocktail in. En... Nee, die heb ik niet gezien. Oh, we hebben een klein beetje een rammeltje op de... We gaan kletsen met radio. Patapoe. Ja. Hans moet een... Hans moet zo'n bruine jongen wegleggen. Dus die heeft even geen tijd. Dus dan ben ik nu, aangezien ik de buurman ben. Ben jij designated driver? Ben ik designated driver met. En er kan gebeld worden, we hebben bellers. We hebben mensen die kunnen inbellen naar Radio Patapoe. Het nummer staat op de BA Amsterdam site. Okay. Maar ja, ze kunnen niks winnen. Vroeger hadden we natuurlijk dat je een envelop had met 50 flop of een envelop. Maar dat doen we niet meer. Okay. Bovendien 50 euro, dat trekt Bruintje ook niet. Dus, nee. Het zou wel fijn zijn, was maar... Opzoeken, ja, je gouden beker. IJzeren beker. Oh, ja, die... Oh, ja. Oh, ja, van... ja, die, ja, die ik dus. Ik heb hem nog niet gezien. Ja. Wat ik wel mis, is dat houten stokje. Dat ingenieuze houten stokje. Ja, die is... Nee, maar die is... dit is de cyborg versie. Dit is, oh, dit is een collage gemaakt van de verschillende selfie sticks. Dit is gewoon een enorm stuk vooruitgang. Oh, technisch dus technisch vernuft. Een microfoon staan dat je in elkaar gezet, weet je wel? In Slovenië. Oh, god. Ik heb met stellages rondgelopen, jongen. Dat wil je niet weten. Ja, want deze gaat nou een beetje slap hangen. Maar, ja, de slap hangen. Henri, slap hangen. Dat doet hij bij mij anders nooit. Dat doet hij anders nooit. Ik moet even mijn onderbroek schoonmaken. Oh, ja. Gaan we zelf doen. Maar Viking Bassets zijn in oktober uitgenodigd in Slovenië. Ach, god, is het weer Senvi? We zijn alweer een cirkeltje rond. Dus, ja. Hoe noem je dat? Een halve generatie of zo? Even kijken of ik het weekend nog vrij heb. Ik geloof dat. Ga eens even een diarree uitlaten. Uit je reet? Ja. Diarree. Wie je thuis maar ik zie een lekkerste plek voor de natste scheid. Hier. De natste. Dat is eigenlijk een beetje. Ja, je kan het naaien bij de sauna doen, maar dan moet je droog. Dan moet je door het gaasje heen wrijven. Maar dan kan je ook gelijk je reet schoonpoetsen. Ja, ja. Met dat gaasje. En dan ga je gewoon een zakje houtrol. Je kan ook op straat gaan. Ja, je kan ook op straat gaan. En dan een zakje houtrol meenemen. Asfalt, je kont afvegen. Ja, net als een hond, weet je. Van die honden die hebben jeuk aan hun anus. Ja, die gaan zo. En die, die strekken zich voort. Een hond met aanbijen. Die trekken zich voort over de straat. Nou, dat was iets te veel informatie waar niemand wat aan heeft. Kan ook, hè? Jij hebt ook meteen jeuk. Ja, ik heb jeuk aan mijn been. Ik weet niet wat dat is. Ik heb een oud kussentje heb gezeten. Oh ja, ik heb wel mijn drankje op eindelijk. Dat is niet te denken. Het is niet heel erg lekker, nee. Het smaakt heel chemisch. Ik bedoel, ten eerste al sterrelen. Perlenbagger. Ik ben niet dol op die Lidl shit. Nee. Het is Perlenbagger Claudi. Claudi Radler. Nou, het zijn drie dingen die eigenlijk niet te zuipen zijn. Perlenbagger, Claudi en Radler. En er zit citroen in met iets. En 2,5% alcohol. Dat hebben ze niet vandaan gehaald. Ja, Lidl. Nee, die alcohol. Laat de vinger uit je duim zuigen. Ik ga dit blikje even... Maar die Errol die kan wel lekkere pikante cocktails maken. Toch? Hele pikante cocktails. Ja, daar heb ik wel trek in. Ja, dan moet je even naartoe gaan. Nee, ja, maar ik vroeg het hem net. Hij zei, je was bezig met... Oh, ja. Of heb jij nog een beker? Nou, Hans had een beker. Ja, dat is in de keuken. Maar dan moet je even kijken waar die gebleven is. Die stond volgens mij bij de pizza oven in de buurt stond ook nog een beker. Ja, staat hier aan het blikken. Gevonden. Maar we kunnen de flesjes in de kratjes doen. Daar is. En meneer de hond, vindt u nog wat? Nee, ik heb de beker niet gevonden. Nee. Oh. Ja, dan wordt het geen cocktail, hè? Er is nu een jacht naar de beker. Gaan we even opzoeken. We gaan Errol opzoeken en kijken of wij de beker kunnen vinden en dan die gevuld krijgen met cocktail. De beker met cocktail. Het krast van in mijn oor trouwens, dit ding, maar... Even kijken. Ik zag hier de ingrediënten voorbij komen. En hier staan ook erg veel fietsen met pattenpoes stickers. Weer deze geweldige radio-uitzending. Ja, daar hebben we hem gevonden. We zijn nog steeds op zoek naar de metalen beker voor de cocktail. Sorry, ik ben maar de beker van Hans is nog... Dat is mijn, hè? Ja, die andere is even tijdelijk uit het zicht. Ik ga ijs aanpakken, ik ga twee koppels maken. Oké, we gaan even de andere beker opsporen. Ja, doe maar. Ter meerdere eer en glorie. Ja, dit was... Ben je blij maken met dit? Nee, hè? Nee. Ik ga op zoek naar de beker. Radiootje, patapoetje. Kijk, we horen een bas. Als een bas horen is altijd fijn. Bassen zijn het fijnste. De techniek laat ons in de steek. En vervolgens steeds op jacht. Waar is de stalen beker? Wij hebben hier verschillende groene dingen in de vorm van groentes, uitjes en gesneden paprika. Maar het beltje is er neergelegd, want de pizzabakker is even radio patapoe aan het doen. En op zoek naar de beker voor de cocktail. Maar helaas. Uw ondergetekende heeft de beker nog niet gevonden. Onze andere. Ik ben de Radio Patapoe. Ik ben de nieuwe Hans. Hans is. Nou, hij is de nieuwe Hans. Hans is. Hans 2. Hans 2, ja. Oh, Hans 3. We al hebben Hans 2. Hans de derde, Hans is op zoek naar de metalen beker voor de cocktail van Errol. Oké, we zijn de autoriteit. Oké, dan krijgen we... Ik ben anti-autoritair. Dit is heel... Autoriteit. Staat hier een metalen beker misschien, zo'n roestvrijstalen beker? Dat ook al, ja, dat weten we, want wij hebben heel veel zin in cocktail, maar dat schijnt alleen in die beker te kunnen. Nee, dat weet ik niet. Helaas. Nou, dan gaan we weer verder op onze zoektocht. Dames en heren, we gaan nog steeds verder met het zoeken naar de beker voor de cocktail. Het wordt een speurtocht. We zoeken al pijlen, we zoeken andere dingen, aanwijzingen in het gras. Helaas. Nog steeds geen beker. Ah, we hebben nu natuurlijk wel weer een soort van samenscholing. Een samenscholing van lieden aan één tafel. En ondertussen kraakt die koptelefoon in mijn linkeroor. Daar word ik helemaal ielig van. Maar dat is natuurlijk totaal onzinnig. Totaal overbodig informatie. En... Ja. Ik zie groene blaadjes, sla. Ik zie iemand met een natuursoepje. Ik weet niet of dat een aanbeveling is, maar ook dat maakt niet uit. En nog steeds de beker niet gevonden. Het blijft een ding. En volgens mij heeft Hans alweer een droge broek aan, dat scheelt ook. Ja, we hebben de beker gevonden. Dames en heren. Wij hebben de beker gevonden. Deze. Hij niet take this. Did you fix it? Oh, great man. It's alive. Je bent niet vrij en daar kun je dan. Thanks. How much do you get for the battery? 15. 15? Oké. Okay. Can you send me a ticky or something or like. Yeah, I'll send you this IBAN. Yeah. Okay, I'll put this in my jacket and then. Should be good to have a telephone is alive again. Tell me how it will be in usage, these batteries. These batteries are recommended. Like I asked it for a guy who is replacing them here if they are okay. He said that they are decent. Okay, good. Nou, dames en heren, we hebben een nieuwe telefoon. We hebben de telefoon met een nieuwe batterij erin. De batterij die ging regelmatig naar 1%, 2% en uit en stoppen en helemaal geen batterij meer. En we hebben nu weer, we zijn weer in leven. Ik ga hem toch maar even in mijn jas stoppen. Maar we hebben er geen beker. We gaan even een cocktail scoren bij onze cocktailmaker Errol. En ondertussen gaat Radio Patapoe vrolijk verder. Ja, dank je. Goed nieuws voor deze en de of gene. En daar gaan we. Nu weet ik niet wie er gelukkig gaat worden, zal worden, eventueel kan worden. En de cocktailman is, nu hebben we de beker, maar de cocktailman is zoek. Dit gaat natuurlijk geen succesverhaal worden. Dit wordt geen succesverhaal. De temperaturen zijn toch weer beneden het peil van uw verslaggever. Uw verslaggever is gewoon een koukluim. Die is gewoon in het verkeerde land geboren. Die loopt hier nou gewoon in zijn t-shirt. Maar die begint toch alweer een beetje kipjesvel te krijgen. Het bekende kipjesvel wat... normaal gesproken op de buitenkant van de kip zit. Maar we eten ook geen kip. Dus ik heb goed nieuws. Dat is hem. Maar nee, ik ben nu de cocktailmaker kwijt. Oh, we hebben hem gevonden. Kijk, we hebben de cocktail. We hebben daar de cocktailmaker. We hebben een cocktail. We hebben een liefhebber voor een cocktail. Ja, gaan we even eentje maken. Nou, kijk. Daar, ik ga even gewoon een live verslag doen van het maken van de cocktail, denk ik. Ik ga met de cocktailmaker op pad. We gaan kijken hoe hij deze cocktail in elkaar gaat knutselen. Ronald zien we ook nog. Ronald komen we ook nog tegen hier op het pad. Hey, ik ben de nieuwe Hans. Eigenlijk ben ik Hans de derde. Want ik ben nu Radio Patapoe. Want Hans moest enorm schijten en nog wat anders. En we gaan nu een cocktail live laten zien hoe we die gaan maken op de radio. Ah, je gaat live cocktails live maken. Cocktail, Errol gaat live een cocktail mixen. En ik ga daar een verslag van doen. En Lorna is van plan om hem op te drinken. Oké. Dus kijk, ze heeft ijs. IJskoude vrouw dit. IJskoud, IJskoud, ijs. IJs, ja. Baby. Ja, ijs baby. Zo, we gaan nu richting Errol. Lopen even mee. Er zit een zak ijs. Oh, is het nu goed? Nee, er zit een zak. Een zak. Dan pak ik die zak. Uit de vriezer. Ik heb ook een zak, maar er zit geen ijs in, gelukkig. Die heb ik al geklust. Ja, maar mijn eigen zak niet. Bovendien. Ik heb een ijsklusser. Oké, ik ben een ijskrusher. We gaan nu. Ik moet nog een keer mee rijden. Live weer verder met het. We hebben nog steeds geen beller. Dat vind ik wel jammer trouwens. Mocht je nou echt helemaal de tyfus vervelen. En je zit thuis met je hond op de vensterbank. Of andere dingen. Dat ding is een beetje slap waar die telefoon, die je microfoon aan hangt. Dit is een dood beest op een microfoon. Aan een fiemeltje met een heel slap schroefje. Ik was nu eigenlijk van plan om mijn vestje aan te trekken eindelijk eens een keertje. Ja, maar we zien nog wel om de krakende koptelefoon. En we gaan nog steeds nu toch wel even zien hoe de cocktail wordt gemaakt. Ja, kijk, daar is een zak ijs. Een zak ijs. Ja. Ijs met zak. Kijk, ik heb wel een ijsklusser met een plastic bak en een lepel. Snap je? Dan kun je hem scheppen. Ja. Nu moet ik even zo doen. Nou. Improviseren heet dat. We gaan improviseerde cocktails drinken. Luisteren, ja. Kijk, nu wordt de limoen gesneden in twee netjes halve delen. Vervolgens wordt de limoen gepenetreerd met een houten voorwerp, waardoor het sap eruit loopt. Kersenhout. Een kersenhout penetrator. Die is een kers, maar dan Het is een citroenpers die het goed doet. Er is uit zo'n man geweest en uit Italië, die heet Alessi. Die had er zo'n twee van die aluminium pootjes aangebouwd, of drie. En dat kost je dan 180 ballen of zo. En dan had je ook een sinaasappelpers. En daar flikkert gewoon de helft van je sinaasappel op de tafel. En langs die pootjes loopt het dan langzaam naar beneden. Dus die dingen, koop die mensen, koop dat ding niet, mensen. Nee. Koop zo'n echte kersenhouten limoenpenetrator. Olijfhout is ook goed. Olijfhouten penetrator. De dames kunnen hem dan ook nog voor andere dingen gebruiken, zodra ze toen en de heren ook. Het lijkt wel een butplug, ja. Mensen zeggen altijd, het lijkt wel een butplug. Ja, de butplug, ja. We kunnen er een kabouter bij doen en zetten we hem in Rotterdam. En welke alcoholische versnapering gaat hij nou bij? Kijk. Oh. Wordt nu met een fles op ijsblokjes geslagen en die ijsblokjes hebben zich verstopt in een theedoek. Dit is noise. Dit is soort noise, dit is ijsnoise. Dit is akoestieke noise. Akoestieke ijsnoise. Normaal werk ik niet zo, normaal heb ik een ijsmachine, draai ik zo, doe ik een bakje, schep ik, als veel makkelijker, hygiënischer ook. Maar we zijn hier niet voor de hygiëne. We komen niet voor de hygiëne. Hygiëne, we komen ja, ik hou wel van hygiëne. We komen voor de drank. Ik ben chef-kok, snap je? Dus, ja, maar wij denken nu alleen maar aan drank. Ik niet. Ik ben chef-kok. Ik moet alles schoon hebben. Ik wil niet mensen dat ziek worden, snap je? Nee, maar als je de alcoholpercentage hoog genoeg is, dan doodt alles, dat zeggen ze. Het gaat om een theedoek, snap je? Begrijpt het toch? Schoon taal. Ja. Dus, maar wij knijpen een oogje toe, hoor. Qua theedoek. We doen iets heel moeilijk. Lekker pittig cocktailtje, dat is wel hetgene waar we nu op zoek zijn. Er wordt zelfs een beeldverslag. Deze dame heeft sinds kort een smartphone. Ja, ik heb al meer dan 4000 foto's gemaakt. 4000 foto's in een mum van tijd. Ja. Dat hele geheugen dat gaat over zijn kanarie heen van al dat gefotografeerd. Het duurt lang, snap je? Ja. Moet je handen werken. Hand in hand doek. Hand in hand kameraden. Hand in hand slijper. Meester Slijper in Kingstraat is een topwinkel. Daar haal ik allemaal spullen. Hand in hand kameraden. Ken je Meester Slijper? Ja. Ja. Top. Topwinkel. Zie ik ook dat er wat gewoon. Ja, bijna een livestream. En ik stuur Ronald direct alles door. Ronald krijgt alles live op zijn telefoon. En dat, of dat dan nog ergens anders terechtkomt, dat weet niemand. Dat maar is het idee is goed. Dat is mijn. Oh, dat was Ronald. Oké, we hebben hier nog meer filmpjes. Nog meer foto's. Mensen. Niet even groot, snap je? Ja. Hé, nu zijn ze allemaal niet even groot, ijs. Nee. Nou ja, dat vergeven we. Als je goede cocktail maakt, maakt dat ja, maar voor deze keer zien we dat door de vingers, toch, Ilona? Ja. Ja, deze keer zien we het door de vingers. Normaal gesproken krijgt u strafpunten, maar dit keer zien we het door de vingers. Ja, omdat het de radio zijn. Ja, kijk niet mee. Nee, dan kan niemand kan het zien. Bijvoorbeeld, het zijn echt perfect kubistische ijsblokjes geworden. Van, de meeste zijn 6,7 mm groot. En ook echt vierkant. Dat gelooft ook niemand. Ik zie nu toch wel een soort alcoholische versnapering. Die wordt... Dat is een doodskop op. Oh, met botten. Met kool. 50 euro maar. Welkom de la morte. Mezcal van 600 euro thuis aan een fles. Maar dit is dus mezcal waar je waarschijnlijk half Mexico mee kan uitroeien. Nee joh. Dat is mooi zo, die. En Pamin is die donker. Oh, kijk. Deze is mooi voor cocktails. Een goede cocktail met een mezcalletje. Ja, die wil ik. Kan je mij die foto ook doorsturen? Want ik vind het echt een prachtig. Lijkt wel een molentje. Ja. Maar het is een doodskopje met potjes. Ja, dus dat is een molentje. En er komt nu nog iets bij uit een blikje. Ginger ale. Ginger beer? Ja. Uit een blikje. Oké, dat was een. Er gaat iets van een 7 kruidenmengsel bovenop. En er komen nog sesamzaadjes, weet ik uit ervaring. Ja, maar die hebben we niet bij ons. Maar die hebben we niet meer bij ons. Dus dat doen we dan. Nu doen we het zonder de sesamzaadjes. En daar wordt geproost met. Hoe heet deze? Heeft hij een naam? Dat is mijn eigen cocktail. Ja, maar je moet wel een naam hebben. Het is gewoon Errol in de mix. Errol 404. Ja. Nou. Summer. Nou. Mexican Summer Errol 404. Ja, Mexican Summer 404. Ja, ik ga ook proeven. It's so nice. Oh man. Nou, als het zo meteen stil wordt op de radio, dan weet u waar het van komt. Ja. Dan is de cocktail geland. Dan is met consumptie praten. Dan is de cocktail geland. Dan is het spettertje tegemoet. Met een dubbele R. Dan is de cocktail geland. Dan ligt uw verslaggever op zijn rug in het gras. Op zijn rug. Op zijn rug in het gras. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Oké. Okay. Oh ja, dan neem ik die mee terug. Ja, we gaan nu even het ijs terugbrengen. Errol laten we even aan zijn eigen lot over. En we gaan het ijs wegbrengen en ik ga nog slachtoffers zoeken voor de radioreportages. Kijk, er is een goede kans dat ik word afgelost door de originele pattenpoel. Wat ben jij nou, man? Ik lul de hele avond gewoon door. Oh, kijk nou. Nee. Oh. We gaan nog muziek registreren, toch? Heb je wel die cocktail? Nee. Ja. Proef maar. Ik had het glas gevonden. Vorige keer had ik een hele cocktailbar hier. Was alles voor aardig. Nu niet. Ja, sorry hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, hij stond daar zo, daar heb ik hem weer geconstateerd. Ah, dat is wel lekker, ja. Ja, lekker pittig, hè? Ja. Zo. Nou, dan heb je toch nog geluk als radioreporter, hè? Dat je dan zo allemaal mee ja, dat ik hier aan het werk ben, ja. Ja, dat je hem mag meeproeven. Ja, ik heb hem meegeproefd. Ja, maar ik heb een speciale band met Errol, wij zijn samen de pizzabakkers. Wat zeg je? Wij doen samen de pizzabakkers. Oh, pizza? Oh, ik dacht dus, pizza. Ja, dus ik had al een cocktailtje voor de pizzabakken gescoord. Ja. Alleen, nu sta ik met de radiografische apparatuur ja, in mijn hand. Ja, ik ben eigenlijk nog steeds op weg naar de wc. Nou, ga dat even een beetje rap doen dan, want ik hoop ook dat je nog geen leeg kaartje hebt verder. En we zijn nog even met de band is begonnen, er speelt een band. Je voelt het bij mijn pols aan die super chille heartbeat. Mijn elektrocardiogram gaat van rapapapa, rapapam pam. Ik word of in het ootje genomen of iets anders, maar ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger. Gaan we even neerzetten, ja. We gaan even live de muziek doorgeven. De kans krijgen, ja, het gaat helemaal goed. Want ik heb die chille vibe als een super cool. Het gaat nog even via de microfoon. En waar blijven die bellers? We hebben lege enveloppen weggegeven. Dus gewoon zonder inhoud. Maar u kunt gerust bellen. U kunt helemaal niks winnen. Ja, misschien een lege envelop. Verder gaat het niet komen. Ja, we gaan nu gewoon pas weer bellen, want de telefoon gaat uit, lijkt mij. Die gaat ergens niet ingeplukt worden. Slimme mensen weten het. En dan gaan we even afscheid nemen van u, dames en heren. En wij komen later bij u terug. En dan gaan we de quiz spelen met de lege enveloppen. Als je erover nadenkt hoe je wil wonen laten. Prefereren pijn die houden zinnen.

Notabene Radio. Yeah. komen, jongens. Fuck jou, luisteraar. Fuck you all. Hé, hey, lieve luisteraar. Fuck jou. And the rest als je of nog you steeds too. Thuis zit, hè. The rest of you too. Had je maar gewoon hier moeten zijn, ja. We hebben alweer wat anders te doen, lieve luisteraar. Dus een andere keer mag je weer. Ja, wil je.